Bueno, pues sí, se chove, pero que ahora non chove. Non, ahora agradecemos sol. Precisamente esta peza de música para darlle a ben vida a Máximo ou a Mercedes. Moi boas tardes. A Mercedes. Hombre, Mercedes, pues, que tal? Non chove. Que non chove mellor. Mellor, mellor, mellor. Agradecemosche moitísimo, tiñamos moitas ganas de falar contigo, Mercedes. Tamén. Bueno, agradecemos vos os dous, a Máximo e a ti, pois esta grande... Esa diferencia que tedes connosco. Diferencia extraordinaria, que cada vez que nos poñemos a falar co, pois estades escoitándonos e seguídenos. É un placer para nosotros escoitarvos, pois falar da terra, gustanos moito como levades o programa, que levades moito protagonista as personas. Neste caso queremos pois neste caso queremos dar como protagonista a Mercedes Taracido, que ten un libriño que eu xa lle dixen que había que reproducilo ou polo menos reeditalo. Nos dixo a Raquel, que foi a súa prologuista, que ela estaba encantada de terte como amiga, e que ademais que cada vez que recibía un folio para poder escribilo, pois ela alegrábase moitísimo. Non sei se sigues escribindo, Mercedes. Bueno, desde que escribín as focas non escribín máis, porque este mes foi terrible con tantas pruebas e con tantas cousas. Seguir delicadilla. Estou mellor, pero o miércoles operaronme dunha catarata, e sempre hospital, sempre quirófano, sempre... Sí. Vaya, por Dios. Un pouquinho cansada. Sí. Bueno, pois nos chamamoste para darte ánimos, que en realidad o que queremos é eso, terte non somente como seguidora e escoitante, sino tamén pois como unha grande persona que nos axuda a sentirnos cómodos e alegres cada vez que agora mesmo non teño o libro de diante, pero senón atrevíame a leer un chisquiño da tua creacións poética. Tiño leu, estou lendo desde logo unha maravilla. Dices realidades como pinos. A nos alegranos moitísimo cando... Non te ríes, por favor. No, é que dices realidades. Son realidades o que fai, o que escribes. Escoita, a máis falas da emigración... Ostras, como se fora hoxendía, eh? Sí. De verdade... Mira, eu son moi limitada, que non teño unha gran formación. Pero o que teño é que son observadora. Tuve a oportunidade de conocer moita xente porque andaba sempre repartindo no pan e oindo contos, que teño contos para contar. Que... Pois ves como tes. Sí. Ves como... pero sempre tensión ninguna, porque vai ser as miñas limitacións. A pretensión é que precisamente dar a coñecer o que sabes, yo que tes, que claro. En realidad, a pretensión dos grandes escritores ou deses que teñen moito éxito, xa se encargan as grandes cadenas de televisión e de radio, pero nós falamos de cousas que moi perto de nós. Nós tampouco somos, tamén somos limitados, e temos a nosa son as personas con formación. Eu teño moita formación da vida, de tantas anécdotas e de tantas cosas que me pasaron, que parece que as busco e non é verdad. Pois eso, esa é a perfecta formación. Claro. Bueno, que a nos entrenos de satisfacción e alegría poder falar contigo e poder manter esta conversa contigo. Uh-huh. Eu preguntaba che antes se tiñas algo escrito, pero, bueno, parece ser que últimamente non, pero, non sei, eu quería dicir aos nosos ointes que ti tamén continuas escribindo. Bueno, teño 7 contos de nenos que teño escritos. Que tamén nos corregiu Raquel, pero están en castellano. Bueno, porque contar mentiras é máis fácil en castellano. Mira, unha galega con bon humor, sí señor. Ainda que está maliña, pero ten bon humor, por iso se cura tamén. Os contos son moi fáciles de contar, de escribir, de inventar, porque podes exagerar canto queres, podes... Sí. Entonces, pero o libro non, o libro é real, totalmente. Sí, sí, o libro, sabémolo nós, que é parte da túa biografía, parte da túa historia, e que ademais, bueno, entregas aí a alma, a verdade que notas. Sí, desde logo. Ti dis que non é con moita formación, pero é con moito cariño, sí. Con moita humanidade. Sí, señor. Eu quería escribir ese libro pues, sempre. Uh-huh. Hai moito tempo. Pues, cando foi esa festa que lle dixen a Raquel, uh-huh. Entonces ela dixome, sí, escribe que xa corrijo eu. Uh-huh. Entonces cando vin, pues, eu non estaba inventando nada, solamente recordando a miña vida. Claro. É verdade que chorei moito a escribirlo, sufrí bastante porque recordar é volver a viver. Sí, sí. Pero fíxome moito ben botar iso fora. Claro. Claro que compría, foi como unha regeneración de ti mesmo, non? Porque aí notase moito sufrimento, notase moita participación, a verdade é que moita dedicación a traballar como tanto como traballaxe nese, vese, por exemplo, no comezo que sendo cativiña tiñas que desplazarte tan lonxe para poder repartir o pan, e a máis sí. cargada, bueno, bueno, a verdade é que tuveches unha infancia difícil, pero... pero tamén foi moi bonita en outros sentidos, porque... Claro, tú buscas a parte bonita, tú buscas sí. a parte positiva, pero escribir 100 veces unha... Pero aquel castigo que che puxo o maestro non era precisamente nada bonito. Non? Sí, pero é verdade, iso foi verdade. Pero eu tamén me recordo cando sentín as tocas da abuela... chegou e dixo que era moi mal falada. Señorita, carallo. Venía a traer unha tortilla que está moi cativinha e nada de morrer. Sí, sí, eso foi claro, sí, extraordinario. A máis foi unha lección para a propia maestra, non? Hombre. Decir, sí, entonces eu esa tortilla de verdad que nunca olvidarei. Con sabor especial, non? É gaseosa do ramallo, non? Sí. Que viñan unha botella verde que tiña un ramallinho gravado. Eso non se me olvida na vida. Entón se dixen, sí, castigácheme, pero eu estou no pasando bomba con el doutor. No, é preciosa, máis de verdad que non sei, sí, sí. Tal e como contas cada dous, sí, señor, bueno, como ten que ser, como é a realidade. Sí, sí. Bueno, que os que ir a, estamos neso, estamos sí. intentando reproducirle, poñela, por exemplo, en forma digital, e ao mellor algún ata seremos capaces de facerlle compartir con a todos os nosos ointes, ya moitos que queiran ese fermoso traballo que nos regalache, porque agora compartímolos, como che acaba de decir Armando, está lendo él, o sea sí. que máis dun amigo meu seguro que a lera, pero é meu o libro, eh? Hombre, o libro é del. Bueno, eu mandei no con todo o cariño, de verdade. Hombre. Pero para min é un honor, aunque solo leas un renglón, xa no, é un honor. No, estamos lo comentando, pero xa che digo, non sei se... Además, hai unhas poesías... Tamén. Unhas poesías preciosas. Por certo, falando de poesías, despois vou intentar ler outro así, atreverme a ler outra poesía da nosa amiga... Ai, amiga... Nieves Fernández Vidueira. Que tamén a través desto, pois, coñece a esta nosa amiga. Sí, sí. Bueno, que, por certo, Nieves, a poeta pastora, tamén ten unha vida, ou polo menos tivo unha vida moi... Sí. Moi semellante, ou cando conta algunhas cousas, conta cousas da súa propia avoa, pois moi moi moi interesantes, que algo de paralelismo coa túa vida tamén ten, sí, sí. Sí, señor. Posible, mira, eu tampouco non quero que pense... A xente que eu sempre estuve chorando. No, no, no. Porque era moi chorona. No. Sí, dícelo no libro tamén, pero no. A verdade é que nos agradecemos che moitísimo esa grande participación que nos faz compartir, que, por certo, o feito de que ti o escribas, xa, con todo, con eso quere decir que faznos partícipe dos teus pensamentos e do teu sentimento, non? Bueno, pues, non sei se hai tempo, se queres leerche o conto das toquiñas. Pois claro, sí, claro, claro, que temos tempo. E escoitamos te con moitísimo cariño. Se queres, poñemos che música de fondo e todo. Non, non, xa é fan as a música, xa é fan as socas. Pois a ver, veña, escoitámola. Non vexo ben porque teño o ollo operado do médico. E se lle dicimos a Máximo que participe tamén? Pois como el queira. Si quere, pero claro, el, o gallego non o fai ben, eh? Bueno, pues entón, ti mesma, bueno, veña. Ti mesma. A ver, cando poidas. Pouquiño a pouco somos capaces de escoitarte. Sí. As toquiñas de Mercedes. Vale. Cando era unha nena ben pequena, o tío Juan fixou unhas toquiñas de vidueiro. Tan blancas e xeitos. Parecían de xuete. Sentíame unha reina. Que bonitas as miñas toquiñas. Con un pico ben afilado e un tacón ben marcado. Eu sentíame unha bailarina. O sonido das toquiñas parecíame de castañuelas que mandaban a música hasta as estrellas que se puñan a bailar o son das castañuelas. Cando me miraba no espello, víame máis alta, cousa que me facía moita falta. Parecíame que xa era unha moza, que podía ir á festa, canta fachenta. Más tarde, pasaron os anos e tuve zapatos e sandalias. Nada me gustou igual que aquelas toquiñas que me fixo o tío Juan. Esto é verdad, todo das toquiñas é verdad. O que se facía máis alto, seguro, porque os claro. Zapas sempre teñen un bon suelo, sí, sí. Sí, señor. Que ben, que bonito. Sí, señor, isto é... Vamos, tú merece un aplauso. Claro que sí, veña, ai, ai. Recordo que a abuela, o abuelo era moi alto. Ajá. É moi guapo. E a abuela era pequeninha como a min e feiña. Pero feiticeira. Así se dice. Mulleres non hai ningunha fea. Tuvo 10 nenos e criou a Marina e a min, 12. Entonces, ele sempre que iban gastadas as tocas, mandábanos ir a buscar, encargar a outros ao toqueiro, non? Porque o tío Juan non vivía cerca. Por qué? Porque quería as tocas que tuveran bastante tacón para parecer más alto. Parece, claro. Bueno, ainda hoxendía moitos... Moitos fan eso, poñen junto con máis grande e esconden precisamente o chao da propia doca. Pois, Mercedes, para nós un gran placer, para nós pois un orgullo e unha honra terte aquí no, sí, no noso programa humilde. Ay, por favor, gracias. No noso humilde programa, e darlle unha aperta grandísima a ese Máximo, ese canario que... Vale. Que te poño con él, pero... Que presume... Gracias sempre a vosotros. He tenido que decir que lees moi ben as poesías, así que cando queras leo outra. Bueno, eso farei, non te preocupes, que farei con moito cariño. Bueno... Ay, pero me parece que hai outra persona ahora, non? Non. Creo que oído que non, que oído que hoxe xa temos o cupo xa cuberto. Aínda que noutras ocasións sempre falamos co noso poeta da Mariña, sí, pero que hoxe xa o tempo xa nos cubriu e entonces aproveitamos tempo a saludar en voz a Máximo, sí, sí, dámoslle. Que el non fala galego, pero entende moi ben. Entendo perfectamente. Está casado con unha galega. Claro que sí. Saudámoslo. Buenas tardes. Yo gracias. No puedo añadir más nada, muchas gracias, les escuchamos siempre y lo pasamos bastante bien porque nos gusta la radio. Pues, hombre. Y los temas tratados por ustedes pues también nos gusta muchísimo. Agradecervos muchísimo que nos sigades y agradecerte también amistad que nos das. Por cierto, Canarias puxa, como dicen los catalanes. Adiante. Muchas gracias, Muy bien. Venga. Pues nada. Ha sido extraordinario porque... Eso. Un abrazo para los dos. Veña. Muchísimas gracias. Apertas. Vale. Veña. Adiós. Despedimos-vos con música, que también tenemos aquí... Preparada. O noso técnico sempre ten preparado música para ir adubiando o sí. programa un pouquiño a pouco. Vamos muy a bien. Veña. Hasta escucharles de novo. Vale. Graciñas, hasta logo. Adiós. Bueno, pues despedímonos así con algo de música y eles, como eles están atentos, ya siguen escuchando. Merced pues. De estar haciendo, sí que te ya ganas, de falar. Sí, sí, ostras. Ya tenemos aquí a, sí, señor, a grabación de charla con Merced de estar haciendo. Veña.